rompen normas y barreras ponen y estorban el camino de los nómadas. Nada más, míralos cruzando el estrecho paso bajo las estrellas, navegando hacia el ocaso. ¿Acaso otro cuerpo inerte mareado en la marea, la deriva de su suerte? Verte naufragar es tan brutal como beber agua fuerte, aunque nunca falta el trifalte que justifica esas muertes. No lo ves, qué es lo que temen, qué es lo que van, qué esconde su bandera y su frontera. Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya no caigo en la trampa ancha, amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, Antonio Fonseca lo han matado a sangre fría, sangre fría. Días y más días de dolor y sangre porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó, casi sus 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas, es tu esperanza falsa, balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca, rotas quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua, coraza mortal. Hoy tu boca son mis notas, ningún ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital, la que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Romperás cadenas, nómadas son nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que dejen las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras, sí. Sin fronteras, sí. Nómadas, nada más que dar, que falta de trabajo a destajo, mundo capital, almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Écoutez, écoutez, pues que demonio, ya me he de frontier. Écoutez, écoutez, pues que demonio, ya me he de frontier. Sueño familiar de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva, dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Esta capática en pecho y frente, frente, frente al Estado, que impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajo forzado. Amarre y engancho la mano al nómada, rimada de versos, ataca al personal que dice que todo lo que hace no está mal. Y se saca de la manga una ley de extranjería, ría, ría hasta la gente del Estado, que cuenta de seres humanos denominados ilegales. A mí esto no me vale, el ilegal es el padre que construyó tu reino imperial imperialista. Esta semi negra es el que estiliza para la lucha con todos los nómadas, unidas a la resistencia. Están, están, buenas conciencias. Nómadas, nada más que dar, que fuerza de trabajo a desbajo mundo capital, almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Nómadas, nada más que dar, que fuerza de trabajo a desbajo mundo capital, almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Écoutez, écoutez, pues que demonio, ya me he de frontier. Écoutez, écoutez, pues que demonio, ya me he de frontier. Nada más que dar, nada más que dar, nada más que dar, nómada. ¿Qué es esto que está sonando? ¿Es esto el mensaje del rey que van a meter? Porque con todas las radios libres está sonando lo mismo. Será algo así, no, son artistas libertarias de Gracia. Hasta la mañana en directo, el día 15 de agosto, para organizar estas festas. I perquè no sàpiga encara, doncs aquest any la ubicació és la plaça John Lennon. Bueno, òbviament una ubicació excel·lent, ja que com tothom sap, John Lennon va ser l'inventor del turisme de borratxera. Està registrat com la primera persona que va veure sangria amb una canyita. I bueno, lamentablement, pues, ja sabeu que va morir practicant balconing, va tenir un terrible accident. I bé, suposo que aquest és el motiu pel qual en aquest barri profundament gentrificat gràcies al turisme i als comerços xic, doncs té una plaça dedicada a John Lennon, perquè no trobem una altra explicació. ¿Y qué está pasando acá en la plaza? Los veo todos muy tranquilos, sentaditas, haciendo cositas, pintando carteles. A ver si se anima alguna o alguno a venir acá a la radio y comentarnos qué está pasando acá en esta plaza. Las que están en la plaza y las que estén en sus casas o en sus, no sé, lugares de tortura laboral o lo que sea, pues que se acerquen por aquí, que bueno, durante esta tarde estaremos haciendo esta misión especial. Pero a partir de, bueno, no solo hoy, sino también dissabte 16 y diumenge 17, pues habrá actividades sí, durante todo el día en esta plaza. Y aquí estamos teatro, tratando de ver, a ver, ay mira, se acerca justo terror, aquí un compañero alegría, y nos va a contar, aunque sea algo, de qué están montando acá en esta plaza, qué es lo que están pintando ahí, qué se ve, qué es eso, qué son todos estos carteles, la decoración, de qué se tratan estas fiestas. Pues estamos aquí en la plaza John Lennon. Hemos hecho una temática contra el turismo, porque el turismo en este barrio, las fiestas, se ha notado el daño que ha hecho unas fiestas que en vez de ser populares y el barrio las ha vendido a empresas para atraer al turismo tanto extranjero como de aquí. Nuestro colectivo en concreto, el de las fiestas libertarias, tiene problemas para poder tener una plaza, tener unas fiestas dignas y le ceden plazas a empresas que están vendiendo las fiestas populares al turismo y por eso hemos hecho una temática que es contra el turismo. Tenemos aquí todo de banderolas con los mapas de Barcelona que dan en las Ramblas, tenemos cámaras de fotos con diferentes temáticas que se han visto en los últimos años en Barcelona, tanto de huelgas como de momentos tensos. Tenemos un par de guiris aquí, rojos como cangrejos, tomates, como tomates, con los cuales podéis hacer una foto si podéis por aquí. Aparte se están sacando una autofoto, ¿no? Están sacando una autofoto, ¿cómo se llama? El selfie. Tenemos un selfie estupendo, que es una Sagrada Familia quemando. Os podéis pasar por aquí, meter vuestra cara, haceros una foto y recordar para toda la vida que estuviese en las fiestas libertarias de Gracia. Y nada, estamos montando todavía, falta un poco para acabar. Bueno, sobre todo felicitaros por el currazo que supongo que ha sido montar esos columpios, el tobogán y toda esa movida para que jueguen los niños. Eso no se monta en media hora. Eso no se monta media hora. Llevamos años montando columpios. Y nada, esta noche vamos a tener conciertos. Ahora cuando acabemos de montar, hacia las 6 de la tarde vamos a tener juegos para niños pequeños. Luego más tarde vamos a leer el pregón. Un pregón mundialmente esperado que va a estar aquí todo el pueblo del barrio que nos apoya. Escuchando el pregón, luego más tarde vamos a tener conciertos con De La Ruina, Cigarrillo de Después, importante, y Comando H. Bueno, señalar a la gente que nos está escuchando que los elementos meteorológicos juegan en contra de nuestro entrevistado, que hacen que la bonita pancarta, cartel donde están todas las actividades se le vaya volando. Pero bueno, ahí tenemos esos conciertos, ¿no?, esta noche. Bueno, también esta mañana hemos hablado con un compañero, hemos hecho la conexión en directo, pero desde estudio, ahora estamos aquí en directo en la plaza, y nos ha comentado que realmente esta ocupación responde a la inactividad o la falta de ¿cómo podríamos decir? Que el ayuntamiento, evidentemente, de alguna manera está censurando estas fiestas, ha tenido que hacer una acción directa. ¿Podéis contarnos cómo ha ido todo este proceso y que, bueno, cómo ha sido también la ocupación de esta mañana? Bueno, el proceso viene de años. Hace años las fiestas alternativas del barrio se estaban haciendo más en la zona céntrica y poco a poco el ayuntamiento, dentro de su dinámica de vender Barcelona al turismo y a la marca Barcelona, ha ido sacando las fiestas alternativas, que aquí estamos en la plaza de John Lennon, pero cerca tenemos tanto la plaza del Respai como las fiestas del Casal Tres Giris. Las ha ido desplazando. Estas fiestas, los años atrás, habían ido haciendo en solares ocupados por el hecho de no querer quedarnos como aislados en un solar en el cual no pasa tanta gente, digamos, y no es tan visible. Hemos ocupado este año la plaza y, de alguna forma, por la propia política del ayuntamiento de llenar las plazas céntricas, nos hemos visto obligados a instalarnos aquí en John Lennon, que es un poco periférico. Y desde el principio intentamos intentar conseguir una plaza, nos la han cedido y, como siempre hemos hecho, pues hemos venido aquí, la hemos tomado por nuestros propios medios y hasta ahora mismo no hemos tenido problemas con ello. Bueno, como siempre, ¿no? Autogestionando los espacios y... Y es lo que hay que hacer, ¿no? Estamos aquí en las calles, son las fiestas y las plazas son nuestras, las plazas, las casas, las calles, todo. Y aquí estamos para... Se escucha bajito, ¿no? Sí. Hola, hola. Bueno, pero estamos para divertirnos, para pasarla bien, para reivindicar también esto del espacio público, ¿no? Porque el espacio público cada vez es más privado. Parece que cuando decimos las calles y las plazas son nuestras, es tener que apropiárnoslas, porque están aquí, ¿no? Entonces ahora se van pasando vecinas, para las que estamos acá desde temprano, ¿no? Vamos viendo cómo se van pasando los vecinos y las vecinas, cómo va la gente acercándose poco a poco, aunque todo empieza igual aquí un poco más tarde. Creo que se trata de eso, reapropiarnos del espacio público y hacerlo propio, ¿no? Autogestionarlo y decir aquí estamos, aquí reivindicamos nuestras movidas y acoplarnos a estas fiestas que vienen siendo del barrio. Que hay por todos lados, pero bueno, a nuestra manera, ¿no? Un poco, de formas diferentes. Aquí ha pasado una vecina. Hola, vecina. Hola, estamos aquí en la radio, en vivo. ¿Quiere decir algo para la radio? No, que va, acabamos de pasar. Y bueno, he visto así un desplegamiento, parece interesante. Y bueno, ¿tú tienes algo que decir, Ona? Hola. Hola, hola, hola. Bueno, a divertirse entonces, que, a pasarla bien. Que ahora es que sou del Llibertari. Sí, sí. Val, no, he vist el tema de llibertàries i el tema de sexisme i m'ha semblat interessant. Anava a demanar informació, em sembla que era amb el locutor amb el qual demano disculpes i ja està. Ei, a disfrutar molt, passar-ho molt bé. Merci, merci. Aquí estaremos. Que està sortint a la ràdio. Santa Innocència. Pues sí, pues eso, el caso es ese. Es intentar reapropiarse de las calles que tradicionalmente han sido de las clases populares, en las cuales por el motivo de las fiestas del barrio se han encontrado y han hecho suyos unos días en los que compartir un espacio, una plaza, una calle, decorarla con sus manos, que es lo que se sigue haciendo en este barrio, y que de alguna forma pues se ha ido perdiendo esa esencia popular, y aquí estamos intentando recuperarla de la forma que mejor podemos. Pues moltes gràcies per explicar-nos i bueno, recordem a la gent que estem i estarem a plaça John Lennon fins al diumenge 17 i que on podem veure el programa, perquè suposo que hi ha cartells per tota Gràcia, però si algú ve és només per les festes llibertàries perquè de la resta massificades ja està avorrit, on pot, hi ha algun lloc on pugui mirar el programa i així? Mira, tenim un Facebook que és Festes Llibertàries de Gràcia, en el qual està el programa sencer i constantment anem actualitzant el que està passant aquí a la plaça, i qualsevol que vulgui entrar pot consultar-ho i passar-se per aquí i serà benvingut. Molt bé, doncs moltes gràcies. Seguim, ui, cuidado amb aquests micros que se nos acoplen. Pues seguim aquesta missió especial en directe dia 15 d'agost des de la plaça John Lennon, simultàniament a Contrabanda FM i Radio Bronca. Dale, pinchadiscos. No suena. Podemos decir que tenemos problemas técnicos, que es algo que hace mucho, muy radio, pues si todo fuera así como una voz que habla, que no sabes de dónde viene. Ja. Trop vite, quand des adultes te volent ton enfance pas. Imagine un mur et un police à rage, car impossible est cette paix dans la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'auto-détruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature. La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, les harmonies profondes, mais dans quel monde a Colombé parti. La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. La rage, on restera. Quoi qu'il arrive, que leur choix soit bancal et belle. Tout équilibre fout le camp, la rage, car l'irréparable ça ne date depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le coup. La rage, c'est tout ce qui nous lève, attend tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres qui n'iront pas retourner leur veste. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde dès que ce monde y adhère. Et parce que tout leur chat OGM stérilise la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissons de faux rêves pour planter leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où va Bilan s'engraisse pendant qu'on crève en bas. La rage, on restera de pour quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire, nous s'asseoir. Nous rien avant, on s'aimera près. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera de pour quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage, d'un Chirac, d'un Charon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de gris, taille entourée. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. Les livres de nos états riches de vérité pour en changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions. La rage, ouais, la rage, ou l'essence de la révolution. La rage, on restera de pour quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire, nous s'asseoir. Nous rien avant, on s'aimera prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera de pour quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Hola, hola, hola, bona tarda. Pues bueno, molt contents d'aquí aquest any d'haver tornat a l'espai públic, d'haver tornat a una plaça, de no estar marginats i tancats en un solar. Festes llibertàries, hem tornat al carrer, estem supercontents, hem fet un guarnit ràpid i corrents com hem pogut, però amb molta alegria i molta força de tornar a ser al carrer aquí les Festes Majors de Gràcia aquest any 2014. Ja feien 9 anys que ens havíem fet fora de l'espai públic, ens havíem fet fora del carrer, que ens havíem fet fora de veure'ns, de visualitzar-nos com... Quina va ser l'última que no va ser un solar? Joan X, va ser 2004, encara? Va ser 2004, any del fòrum, que vam fer-ho a la plaça de Rovira. Plaça Rovira. Sí, vam fer-ho allí, l'any següent ja va ser com... Vam fer-ho l'any abans de Plaça Rovira, el 2003 ho vam fer a Joanic, que va ser aquell famós Ojos de Brujo a Pimargall, que vam fer, que en teoria va ser l'acte més amb més gent i més massiu de les Festes de Gràcia, i això ja va ser un toque d'atenció cap als sectors de el que ara és la Fundació Festa Major, que aleshores era la Federació de Carrers, i ja la Federació de Carrers va donar-li el toque a l'Ajuntament, i l'Ajuntament va com començar a tallar-nos les ales, i de Rovira ja ens van dir que ens espavilessin. Aleshores, pues, com a forma de protesta, hem decidit ocupar un solar, però bueno, ens ha costat poder 9 anys arribar a la conclusió que tancar-nos un solar, pues, era com deixar de visualitzar-nos, de no estar al carrer, que és on ens pertoca, on hem estat sempre, i aquest any, pues, després de, bueno, des de l'any passat ja que ho anàvem parlant, des d'unes quantes reflexions, pues, hem optat per això, per organitzar-nos i prendre el carrer i sortir a una plaça. Bueno, també dic que aquest any hem ampliat plantilla, per dir-ho d'alguna forma. Som amics més col·lectius, l'Assemblea Vila de Gràcia ja s'ha aplicat des del principi, està en companys de CGT, que igual aviam si després parlen, que els fan fora de Via Laietana i potser tenim la nova seu de CGT aquí a Gràcia en un futur. Estem gent de Vallcarca, gent de Casa de la Muntanya, i no sé, la veritat és que jo molt content, aviam seran 3 dies curts, però espero que siguin intensos. I sí, ara havia d'entrar música, no? És que com tu estaves fent tu, ara t'has trobat a faltar que no entrava la música. Pero esta vez de café, no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado. Entre en el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean metiendo esta batalla, siempre metiendo tralla y caña a la injusticia social. No vamos a dejar el capitalismo dándole nuestro sacrificio, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te ciñan detrás de una reja y te sientan en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. Sé qué pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando encienda su mierda. Y el racismo, fascismo, homofobismo, como noto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote, como el coyote, burlándonos con un mimir del corre. Corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde va, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Como los periodistas inventan la realidad, los seitanicianos que achacan esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá, ya me ves, subo el volumen a todo gas. El desinformativo que nunca va contigo, mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión y crea tu opinión con esta lección. Mientras aquí tiran sin probar un codiciado manjar al otro lado del mar, muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan, donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa, lucha tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá. Hola, hola. Hola, bona tarda. Seguim aquí a la Festa Major de Gràcia, Ràdio Bronca en directe, a través de la FM, a través d'internet. Molt contents. Ara avui volem parlar-vos d'una novetat que també tenim aquest any, que és que podrem gaudir de la cervesa artesana La Rosa de Foc, una cervesa casolana, que està feta a través d'una cooperativa, la cooperativa Estrella Negra, i bueno, tenim aquí alguns dels membres de la cooperativa que elaboren aquesta cervesa, i no sé, aviam, expliqueu-nos una mica quin és aquest projecte i a què es destina, com funciona, vosaltres ho sabeu millor que jo. Bé, bona tarda i gràcies per l'oportunitat. No? Tot just ens estrenem amb aquestes Festes de Gràcia. És un projecte que està naixent encara, en ple desenvolupament, no? Fase beta. I bueno, la idea és va sorgir amb la reunió d'unes quantes persones afins a diferents col·lectius així de gaire llibertari i tal, de, bueno, parlant sobre el tema de l'autogestió i de que no podia ser que en els nostres locals doncs, estiguéssim en part autogestionant-nos amb la venda de cervesa de grans marques i doncs, grans multinacionals i tal, no? Llavors va sortir la idea de fer una cervesa artesana pues, que fos bevible, o sigui que la gent que no està acostumada a beure cervesa artesana pues, pogués veure-la, que sortís barata, no? Que es pogués vendre a un bon preu perquè la gent la pugui pagar i per una qüestió econòmica. Preus populars, que a vegades la cervesa artesana una mica el que peca no són uns preus molt, molt cars i... Exacte. Que pugui rebaixar, sense rebaixar per això les condicions de la cooperativa, no? Això és un repte. Exacte, no? Aleshores, bueno, hi ha moltes coses per fer encara, però una mica la idea base és aquesta. No pretenem enriquir-nos, o sigui, de fet, no, de moment encara no estem cobrant i segurament tardarem molt temps en poder, o sigui, els treballadors remunerar-se d'aquesta feina. I a més, doncs, ja des de l'inici també es planteja el projecte que part dels beneficis o els que hi hagin nets, doncs, destinar-los també a projectes socials, de moviments socials i sobretot de caire llibertari. No? O sigui que periòdicament, cada 3 mesos, cada 6 mesos, doncs, es faran donacions d'aquests beneficis a... Llavors, d'una manera també perquè el projecte sigui un projecte de tots i ajudi i ens ajudi a tots. Un projecte col·lectiu, no? Llavors la idea doncs, és això, no? que els diferents col·lectius o les diferents persones que estiguin interessades en tenir aquesta cervesa doncs, que assumin el projecte, no? Que assumin el projecte en maneres de col·laborar i que, bueno, doncs, que es posin en contacte amb nosaltres, que comprin aquesta cervesa, que serveixin aquesta cervesa en els seus locals i llavors ells també tindrien, formarien part de l'assemblea, no? Com si haguéssim, i tindrien pues, opinió a l'hora de dir a on es destinen aquests diners i aquestes coses. No? Perquè com, no sé si ho entès bé, però és rotllo com els consumidors, a part dels productors i venedors que sou vosaltres, els consumidors, sinó que també participarien de l'assemblea que decidiria on van aquests beneficis extras. No, bueno... Els consumidors... Els consumidors del bar, no el consumidor final, sinó el que distribueix. Aquesta és la idea, no? Estem naixent, encara no hem experimentat això, com deia abans, ens estrenem amb les festes, no? Tot just ara començarem a tenir ingressos, els primers ingressos serviran per poder continuar amb el projecte, però calculem que d'aquí pocs mesos o en un any doncs, ja podrem començar a establir aquestes dinàmiques, no? I que en aquest temps doncs, més col·lectius se'ns hagin apropat i ens diguin doncs, endavant. No? Molt bé. Bueno, jo estic aquí, tot i que és amb got de plàstic, que no és l'apropiat per veure cervesa artesana, estic aquí catant una cervesa i per què no anem al tema cerveser ja ens de... per un moment deixem una mica la política de cantó i ens parleu doncs, de quina és la maquinària, de quina és la recepta, de si feu ale, bueno, això és ale, no? Sí. Fermentació sí. Alta, etc. D'on traieu els materials, on feu, on és la fàbrica, tot això, totes aquestes coses així més per endinsar-nos en el món cerveser, diguéssim. Sí, bueno, doncs és això, com has dit tu, una cervesa ale, no? O ale. Té 3 maltes diferents, un sol tipus de llúpol i, bueno, i el llevat, no? En aquest cas jo no sóc el més indicat potser en parlar-te de les receptes perquè sóc bastant novato amb el tema de la cervesa artesana, una mica el que més hi entén no està aquí avui i és el que ha elaborat la recepta i tal. Aquesta recepta que tenim ara actualment encara està en fase de continuar fase beta també, no? De continuar-la polint i veient com surt, però bueno, sí, no? Recordar pues, potser que la cervesa artesana és una cervesa viva, no? No està pasteuritzada, té unes propietats que són totalment diferents també de la cervesa convencional, no? A nivell alimentari i aquestes coses, no? Sí, sí, sí. I bueno, que... Bueno, per la gent que no ho sàpiga, pues, la cervesa artesana està composada de malta d'ordi, que no deixen de ser és el gra germinat i torrat, no? El llúpol, que és una planta trepadora, que és el que li dona l'amargor i que fa que conservi la cervesa. Porto. I aquesta porta rosa, però no és a la... No, no, però, no, no, però per això dic, expliqueu que la cervesa comercial no, té, no és... Però sí, clar, no, com no, no porta antioxidants, no porta arròs, no porta alcohols derivats d'altres sucres que no siguin els de la mateixa maltosa que treu el cereal, no? Exacte, diguem que segueix també un procés tradicional, no?, del que és l'elaboració del producte, no? I pues, també en certa mesura pues, també més respectuós amb els ingredients que es fan servir i amb el més sostenible, no? O sigui, més amb el... Molt bé, i no sé si per últim si algú volgués contactar algú que està sentint la ràdio o que pugui sentir aquest programa més endavant, si volgués contactar amb vosaltres per aconseguir o per informar-se del projecte, per aconseguir cervesa, etcètera, no sé quin, teniu algun contacte? Bueno, de moment tenim un mail que és birraestrellanegra@riseup.net i bueno, suposo que durant aquest mes d'agost i setembre doncs també seguirem fent més bombo i platillo del projecte, farem altres xerrades, farem altres presentacions i... Com el que se'n diu comercialitzar, no? Vull dir que a vegades... Amb el nostre PC. Però no té per què ser dolent el concepte de comercialitzar alguna cosa, sí. És com s'ha fet tota la vida i depèn del que comercialitzis, no és que estiguis venent la moto, no que estiguis enriquint a ningú, sinó que estàs comercialitzant un projecte cooperatiu com és aquest, i correcte. I crec que a vegades les paraules també ens fan por, però són així. Correcte, sí, sí. I volia comentar també un tema que és, vull dir, que no és cap tonteria el fet de que en unes festes de Gràcia, en aquest cas les llibertàries, pugui veure una cervesa diferent de l'Estrella Daurada, Estrella d'Am, perquè ara mateix, no sé, per fa uns anys va haver una polèmica perquè els carrers que formen part de la fundació, el carrer de les festes, no poden vendre cap cervesa que no sigui Estrella. Això segueix així. El que és ara la Fundació Festa Major de Gràcia pacta amb una cervesera des de fa molts anys, que és l'Estrella d'Am. Un any, quan era Federació de Carrers, va tenir Sant Miquel, però va ser una rapada perquè ningú li agrada Sant Miquel, però és la Fundació de Festa Major la que pacta amb Estrella d'Am uns preus tant de compra com de venda i etcètera, etcètera, i tots els carrers federats tenen que seguir això. I no sé, no tinc cap tipus d'informació, no sé si hi ha mala fe o si és així, però els preus que rep la Fundació són més elevats que els que reben independents, diguéssim. No sé què passa aquí per això. Bueno, també apuntar que tot just ara estem tenint problemes amb el tirador. Esperem que puguem veure aquesta cervesa. En parlar, però també demanem una mica a la gent que sigui comprensiva, no? Perquè estem començant, som novatos amb el projecte i bueno, suposo que encara tenim molt que aprendre i potser que el que ens passi avui ho apuntarem a la llibreta d'aprenentatges. Molt bé, doncs seguim aquí amb la ràdio en directe a la Festa Major de Gràcia i anem a escoltar una cançoneta. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres, adeu. one day. No, no pasa. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. And here's a story about being free. No, no pasa. Listen, listen. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. No, no pasa. No, no pasa. No, no pasa. No, no pasa. No, no pasa. Bueno, molt bé, bona tarda. Si hi ha algú aquí que es vulgui apropar al micro, tu fes cara que et vols apropar al micro i xerrar una mica, company? Sí? No? Aquí tots els veïns de Gràcia tenen la seva veu per expressar el que vulguin i estem en directe a Ràdio Bronca. I contrabanda, i contrabanda també per les dues. Hòstia, hòstia. Per tots lados. Molt bé. I, bueno, dir-vos que finalment... suposo que com s'ha repetit diverses vegades, estem a plaça John Lennon, estem a punt d'inaugurar el Giri World Congress, tenim dos turistes fent-se un selfie que sembla que porten bevent tota la nit d'ahir, han fet les matinades i que en breus començaran un espectacle lamentable com la gran majoria de la gent que ve per aquestes dates d'aquí, un barret de mexicà, una bossa de quema, Déu meu, no sé com acabarem amb això. I bueno, bueno, pero veo mucha gente ahí trabajando, haciendo cosas. A ver la gente, ¿dónde está la chica de las luces? Los chicos del sonido. Ahí está, ahí está. Queremos saludarlas y que vengan a decir todo ese trabajo que están haciendo todo el día ahí trabajando. Nos dicen que no, mira, siguen de largo. Uns professionals. Quins professionals tenim aquí? Quins treballadors? Quins obrers? No, molt contents. Tenim un company aquí de la Universitat Lliure de Vallcarca i ja que està aquí aprofitarem pues, perquè ens comenti una mica quines són les perspectives de futur d'aquesta universitat lliure i popular que hi ha aquí al barri. ¿Cuánto tiempo lleva la universidad? La universitat porta molt poc. Uns 6 mesos o així. Doncs, bueno, primer us explicaré una mica, clar, d'on venim, no? Tota la història de la uni. La uni simplement és un projecte per aprofundir en l'autogestió. Diguéssim que ens hem adonat entre els companys i les companyes que tenim certes carències quan volem doncs participar de les lluites populars. Participar de les lluites populars significa dominar tota una sèrie de tècniques de comunicació, etc., i d'edició. Per què? Per poder comunicar-se millor, per poder tenir un impacte més gran i per poder-nos fer nosaltres les coses, perquè no volem dependre de ningú que ens hagi d'editar la revista, que ens l'hagi d'imprimir, que ens hagi d'etcètera, etcètera, etcètera. Tampoc volem dependre dels mitjans, volem tenir una revista, com ara tenim aquí la Metge. Doncs aquí s'ha tingut que maquetar, s'ha tingut que escriure, amb un format més o menys periodístic. Qualsevol cosa que vulguem fer implica una sèrie de capacitats tècniques. Normalment el que fem és aplicar el que bonament hem après en altres àmbits de la nostra vida. Què fem a la Universitat Lliure? Oferir aquesta formació d'una manera gratuïta i centrant-nos en les nostres pròpies necessitats. Per tant, és un projecte totalment autogestionat per aprofundir en l'autogestió. I què dir-vos? Hem fet cursos de com parlar en públic, de com escriure un article periodístic, de la història del nacionalisme, de... què més vam fer? Un seminari d'economia crítica. Seminari d'economia crítica. Sobre la sexualitat també hem fet algun taller. Vull dir, també hem de dir que és un projecte obert i que de moment estem contactant amb gent per fer cursos d'edició, de maquetació i de composició de cartells també i de vídeo, i que la universitat és un projecte obert, per tant qualsevol col·lectiu, qualsevol persona que sàpiga que hi ha una necessitat present en la seva assemblea, en el col·lectiu en el que participa, que veu que té alguna cosa a portar, pot apropar-se a la uni i nosaltres oferim totalment l'espai com una plataforma on oferir formació des de nosaltres per nosaltres. I bàsicament és això, no sé si s'ha quedat clar. Pues sí, la veritat que sí, molt clar. Normalment els cursos es fan a la Old School, que és l'avinguda Vallcarca número 87, una mica més amunt d'aquí, un quilòmetre més amunt, i també algun cop ho hem fet a la Casa de la Muntanya, però bueno, a Aurea Social, també al grup d'estudi del software lliure, també ha fet allí. I bueno, el que és una seu, la Universitat Lliure no té una seu concreta, sinó que s'anirà desenvolupant on creiem els espais més oportuns i que l'espai doni les possibilitats que les necessitats dels cursos requereixen, i així anem. I bueno, pues si qualsevol persona que vulgui contactar amb l'Universitat Lliure o que vulgui veure, hi tenen una pàgina web que és unilliure.net, així de senzilla, unilliure.net, o si no el correu que és info@unilliure.net, molt senzill. Pues bueno, pues moltes gràcies. Muchas gracias. Gràcies a vosaltres. Como siempre, algún problemita técnico. Pero ahí empieza. ¿Está sonando? Bueno, ahí empezamos. pues podeu sentir aquesta invocació perquè deixi de ploure o segueixi plovent o caigui la de Dios i se lleve tota la mierda que hi ha en este barrio, i seguim emitint sota la pluja. Bueno, per sort estem amplificats i la gent que esteu aixoplugats allà al fons de la plaça doncs ens podeu sentir també, i també des de la casa vostra seguim atent per Ràdio Bronca, Contrabanda FM 91.4, 104.5 i les web respectives que ara no me'n recordo. Seguim atent des de la plaça John Lennon i la pluja, que aprieta un poco más según la esmento. Pluja, pluja, va, pluja, va, pluja, va. Bueno, i seguim amb les entrevistes. Ara tenim una companya del Banc Expropiat de Gràcia. Bueno, sí, no? Hola. Banc Expropiat de Gràcia és el nom? Sí, sí, Banc Expropiat de Gràcia. Que ja porta quants anys? Són tres? Tres anys? Fa quasi tres anys que es va ocupar, perquè va ser a l'octubre 2011, i doncs si resistim fins a l'octubre aquest seran tres anys. Mm-hmm. Esperem que sí. Que es va ocupar i allà segueix a Travessera de Gràcia, no recordo el nom, el número, però ben al costat de... Travessera de Gràcia 181. Doncs en principi es va ocupar per una manifestació en resposta a un desallotjament d'unes cases de la salut. Doncs es va entrar allà i les persones que van moure aquesta manifestació en principi no es volien quedar amb el lloc, però el van obrir al barri, i doncs es van apropar així com diferents persones, col·lectius que volien participar en aquest nou espai. I doncs des de llavors és un espai obert al barri, un centre social de dia més aviat, i es fan diferents activitats, es fan tallers de costura, classes de llengües, swing, balls, així una mica adreçats als veïns del barri, i a part d'això doncs ja és un punt de trobada, és un lloc on es reuneixen diferents col·lectius de la vila, i doncs la idea era que esdevingués un lloc on la gent pogués passar, relacionar-se, i també doncs un espai de lluita, i la veritat és que hem aconseguit bastant que fos un espai molt obert, perquè molts veïns s'apropen, ja tot les parets són de vidre, llavors hi ha moltes persones que entren només per veure què s'hi cou allà dins, i hi ha una botiga gratis, i després a partir d'allà doncs la gent acaba formant part de l'espai, i aquí s'implica en diferents grups que treballen allà al banc, com per exemple la xarxa d'aliments, el grup d'habitatge i altres grups de treball de l'Assemblea de la Vila de Gràcia, que va néixer arran del 15M. I doncs una mica el que s'intenta des d'allà és donar resposta a les necessitats de la vida quotidiana, a respostes col·lectives, doncs trobar solucions col·lectives als problemes que podem tenir tots, com pot ser doncs la casa, els aliments, la roba. Doncs hi ha moltes persones que s'apropen al banc perquè corre la veu que donem casa, donem roba o donem menjar. Doncs en veritat nosaltres el que diem que no és així. El que passa allà és que és un espai on doncs diferents persones s'organitzen per trobar solucions. Mm-hmm. I respon a aquest nom de Banc Expropiat, que això ho expliquem, per si algú no ho coneix, no? Perquè antigament, i vaja, l'estructura és força evident, era una antiga entitat, una sucursal bancària, no? Que és la paraulota que s'utilitza en aquests casos. Clar, quan vam entrar feia dos anys que estava buida i era una oficina de Caixa Terrassa, no, Caixa Tarragona, i que després va ser adquirida per Catalunya Caixa. Mm-hmm. I doncs... Catalunya Caixa va començar a voler reapropiar-se del seu espai fa un any i mig, que va començar el perill de desallotjament, perquè van cridar-nos a judici civil, i per tant doncs vam començar una campanya contra Catalunya Caixa, que és tot el, bueno, és l'emblema del mal, contra Catalunya Caixa perquè retirés la denúncia, perquè realment era l'única cosa que teníem a fer, perquè legalment, clarament, l'espai és d'ells. I nosaltres vam fer una campanya així molt bastant heterogènia, cadascú podia fer una mica la pressió que volia perquè es retirés la denúncia, i vam aconseguir dos cops que es retirés la denúncia, i fins que Catalunya Caixa aquest abril passat va decidir vendre el local a Manuel Bravo Solano, especulador, bueno, propietari de diferents empreses que es dediquen a comprar i vendre immobles aquí al barri de Gràcia. I per tant, doncs, ara ja no és de Catalunya Caixa, és de Manuel Bravo Solano. També recordar o explicar, no, el cas de Catalunya Caixa, que bueno, clar, legalment això de la propietat és una cosa que sempre ho tenen molt clar, però que és una caixa que en el seu moment va ser com comprada per l'Estat amb un porrau de diners, no? I que justament ara fa poc, no sé si fa un mes ja, van caient les càmeres, no sé, això wow. A la ràdio no se nota, però cuidado si passen per debajo de la plaza, no reciban el impacto de un artefacto turístico. Estan plouent càmeres. Més s'ha venut, no? Aquesta Catalunya Caixa que està deixant mogollon d'espais buits a tota Barcelona, just ara l'han revenut a un altre banc per 4 duros. És a dir, clar, se suposa que Catalunya Caixa ja és pública, perquè la van rescatar amb, no sé si una xifra, si com 1.000 milions d'euros, és que una cosa... Más de 5.000 pesetes, sí. Va fer-nos la vida. I doncs va ser rescatada per l'Estat i bueno, pues... Pues ara la tornen a vendre, però clarament pues, segueixen guanyant sous milionaris els seus directius i segueixen. I el fet que un banc com aquest o molts altres que han estat rescatats, que tenen antiques sucursals que han tancat, no és algo aïllat, no és un cas aïllat el del banc expropiat? Doncs clar, només per dir una cosa, només aquí a Gràcia nosaltres vam comptar que hi havia 6 oficines només de Catalunya Caixa buida. I això és només pel cas de Catalunya Caixa, perquè després tens tots els BBVA, tots de la Caixa, doncs hi ha un mogollon de locals de bancs buits. I doncs una mica nosaltres vam ocupar així, l'espai es va ocupar perquè semblava un espai molt central, molt cèntric i molt visible, i doncs ara la idea sembla que funcioni perquè hi ha altres col·lectius i en altres barris que estan començant a ocupar bancs, perquè resulta que és el local, hi ha molts locals buits i clar. Doncs ara en aquest moment hi ha 7 bancs expropiats a Barcelona. Ara no sé si enumerar-los tots, però un sí, altre sí, aquí a Gràcia. Memòria, sí, a veure, hi ha un altre aquí a Gràcia que es va ocupar el gener, el Casal Popular Tres Lliris, que també de propietat de Catalunya Caixa, a través serà de Gràcia també. Després hi ha el Congrés La Baina, que és de la Caixa em sembla. Recentment, durant l'efecte Canvies, es van ocupar 3 més, diria jo, perquè va ser la Porca Sant Antoni de Bankia, després el REC a l'Eixample, bueno, el Forpienc, la indústria a l'Eixample, que també van doncs, els col·lectius familiar, no? Sí, els col·lectius que venien del Casal Popular de l'Eixample. I llavors, tornant al cas del Banc Expropiat de Gràcia, quina és la situació legal ara mateix? Doncs ara mateix, el 2 de juliol vam tenir el judici, que doncs, es va desenvolupar com normalment. La sentència va sortir a mitjans de juliol i ens van donar 30 dies per abandonar l'espai. A partir de mitjans de juliol, considerant que l'agost no compta com a dies perquè els jutjats estan tancats, doncs a mitjans de setembre ja caduquen els 30 dies i en principi ens han de tornar a donar data en què vindran a desallotjar. Això és el que se suposa que hauria de ser, però bueno, nosaltres estem allà alerta i clarament no volem marxar i volem resistir. I les activitats segueixen? Segueix tot normal. Ara aquests dies el banc està tancat, però perquè també al Banc Expropiat es fan festes de Gràcia, estarà obert només per fer així, anar a fer unes tapes, unes birretes a la tarda, de 8 a 12 de la nit, i cada dia a partir d'avui fins a dijous que ve. Després dimecres que ve hi hauran activitats així durant el dia, un dinar popular, unes exposicions, un taller contra les agressions sexistes i doncs aquests dies estarà en aquesta situació amb festes i després ens quedarem una setmana tancats i si no doncs, a partir del setembre ja estem oberts cada dia com sempre de 6 a 9 i menys el cap de setmana que està tancat. Molt bé, doncs ja sabeu, Banc Expropiat de Gràcia, que continua a Travessera de Gràcia número 189. Ui, 181, que això és entre, pues, just a sota davant del mercat, no? Davant del mercat de la Baseria, sí. Exacte. I si algú vol veure una mica les activitats que s'hi fan per anar a alguna cosa concreta? Doncs la pàgina web o bancexpropiatdegracia.wordpress.com, si no, pues al Twitter, banc-expropiat, i ja es pot veure tot. Molt bé, doncs moltes gràcies, ja sabeu, Banc Expropiat de Gràcia, un altre de dels col·lectius, de les assemblees que participen en aquestes festes llibertàries de Gràcia. Ha parat a ploure? No. Ah, bueno, jo que sé, és que estoy aquí no m'entero de nada. Tira, tira. Salón. Què tenim, baixa? Quan es que tenim, baixa, tenim que fer-ho, això? זוהי עונת צייד, הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוט תחת שלטון העית. בוא נעשה משהו אופטימי יותר, הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר, אולי הם באו לעצור סוחר, הוא פה או לא, הם באו להרוס את הבית של השכן שלו. מה קורה פה? בוא הצינה סובבת את הגטו, למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי. עברתי על החוק, לא החוק עבר עליי. די די די רבותיי, כאן נולדתי, כאן נולדו גם סבותיי, לא תקטו אותי משורשיים. יש לי אמונה במשטר, אם תרצו אין זו אגדה, עוד לא השארתם לי לבנות מפלצת לעמוד עליה ולבטא אותה. מים לא חריף מחשוד אירום משלף תחריף עמוס בלחרחה זור הלרק תשמיר יזמן סבא הנשיא המלחה תפריא סור עשיר תרח יצר אופס ואחירתו יחלק וטיר. כאן בניתי את ביתי וכאן הרסתם את ביתי, ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי, אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאוש ממצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה, אבל זה רצח פה עוד רכבת ריצה. לא בשיר הזה אין צנזורה, יש גדר ביוף מסילה, קרא לי זך את כתורה ותוסיף לי זה פלפל וצבע לבן, ומה שיטת אש ממנו הוא אקדח שניתן, וכל הזמנים שאמרתי רק נהיה להם חול, ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך, כל עוד הסיבוך בן, אבל תדע שזה חבר סבוך מדי, זה לא גזענות, זאת ציונות, די, זה לא בורות, זה רק התחפרות בבורות. מים לא חריף נחשו, זהו משלח תחריף עמוס ברפר בית הרוס ובגינה שמונה מסילות, וביום עוברות לפחות 200 רכבות. מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה, זה נמצא בין שניר לבין ניר צבי, וטענת עירייה שהכל שם רחוקי. השנייה שנייה, מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוב, גן ילדים מוקלף בביוב. אז אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה, כאן לממשלה יש משאלה, מקסימום יהודים על מקסימום אדמה, מינימום ערבים על מינימום אדמה. הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק. מה אם לא חריף נחשו לאום משלף תחריף ערוץ ברפרחה. Estamos aquí, continuamos, sigue lloviendo aquí en la Plaza John Lennon, pero nosotras seguimos aquí también en directo desde Contrabanda y desde Radio Bronca. Ahora tenemos aquí al lado una compañera que es de Donas en Rebelía, de un colectivo de apoyo palestino. Ahora pasamos desde las luchas de aquí, tanto vinculadas al barrio o a problemáticas muy cercanas, a otras que parecen lejanas pero que tampoco lo son tantos, y nos referimos sobre todo a lo que está pasando ahora mismo con los bombardeos de Gaza. Ahora parece ser que hay una tregua, una extraña tregua, como como siempre nos venden. Y que, bueno, pues simplemente queríamos preguntar porque nos llamó la atención ayer en pleno pregón oficial de las mismas fiestas de Gracia, hubo una acción y aquí tenemos una persona, una compañera que nos puede relatar en qué consistió esta acción y evidentemente explicar por qué se hizo esta acción. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, parlem català. Parlem català, parlem en que vulguis. En àrab. Bueno, doncs ahir a la tarda el que es va intentar fer va ser una acció de boicot al pregó oficial de les festes de Gràcia. Doncs la nostra intenció era fer-nos visibles i fer-nos presents, perquè un dels nostres objectius principals de la majoria dels col·lectius que treballem pel tema de Palestina aquí a Catalunya, doncs és dir a les nostres autoritats que sabem que són còmplices, que sabem quin tipus d'acords tenen amb Israel, i bueno, la nostra intenció és fer boicot a les institucions o a les entitats que participen, que treballen, que pacten o que fan acords, bé sigui econòmics o universitaris o de qualsevol tipus, doncs per a que trenquin aquestes relacions amb un govern que està actualment, bueno, i des de ja fa molts anys, massacrant a la població palestina. I l'acció en concret va consistir? Sí, va consistir en penjar una bandera palestina d'uns 15 metres de llargada al costat mateix del balcó on es proclamava el pregó de festes, no? I fer-nos visibles i que els mitjans de comunicació doncs, haguessin de narrar la notícia, no? Que no ho poguessin evitar. Però clar, aquesta no és una acció que sigui aïllada, vull dir que des que van començar els bombardejos a Gaza, tots sabem que durant l'últim mes han estat bombardejant amb l'excusa d'un suposat segrest de tres colons israelians, que al final resulta que Hamas no tenia res a veure, etc. I però bueno, això ha activat com una sèrie d'accions que s'han estat fent durant aquest mes. I bueno, sabem, no?, que vam tenir la presència de Manu Pineda, no sé, una mica ens pots explicar totes sí. aquestes accions que han estat passant aquest mes. Sí, doncs bueno, durant aquest últim mes, i com molt bé has dit, arran de l'inici dels últims bombardejos a la Franja de Gaza, doncs cada dijous s'han estat convocant des de concentracions fins a manifestacions i s'han realitzat diverses accions, bueno, algunes d'elles com la d'ahir, més de bueno, tipus boicot, i d'altres bueno, el dimecres es va arribar directament de la Franja de Gaza doncs, el Manu Pineda, que és un activista que porta allà ja bastant de temps i bueno, està en un grup de brigadistes internacionals que el que fan és bueno, posar-se com a escuts humans perquè els camperols d'allà puguin cultivar les seves terres sense que els matin directament. I el Manu va arribar a Barcelona el dimecres, vam a la plaça de bueno, allà al costat de la Filmoteca, al Raval, doncs el Manu va fer una xerrada explicant el que havia viscut i què és el que des de Palestina es demana a nivell internacional. També es va fer la projecció d'una pel·li molt interessant sobre com els grans mitjans de comunicació tracten el tema palestí. I bueno, es van portant a terme diferents accions, també es va fer una acció la setmana anterior a la plaça de la Catedral, una mena de vigília per d'alguna manera fer visible i denunciar que aquests últims atacs estan sent bueno, si més no més sanguinaris que els dels anteriors anys, però bueno, per fer-nos visibles i que no ens puguin callar la veu. Bueno, la veritat que hem de recordar que ara mateix, o sigui, a part de la tregua, que això també ho parlava el Manu Pineda, o sigui, ara tenim, bueno, hi ha 2.000 persones assassinades en aquesta última operació, però també hi ha 80.000 persones ferides i 12.000 cases derruïdes, i estem parlant d'una franja que té 300 km quadrats on viuen quasi 2 milions de persones, 1.800.000 persones, i que ha estat absolutament tancada per tot arreu, amb la qual tota aquesta propaganda que ens intenten dir de que avisen perquè puguin marxar o el que sigui, és, estem parlant d'una presó a cel obert i que no hi ha per on fugir, i que ara bé, també ens recordava el Manu Pineda, que ara ve el drama, el veritable drama, que és que és un bloqueig, no hi ha medicines, no hi ha electricitat, no hi ha aigua, l'única elèctrica que hi havia gas o que quedava dempeus, perquè hem de recordar també que aquesta és la tercera operació en 6 anys en què es massacra sistemàticament els gasauis, i no hem d'oblidar el que ha passat a Cisjordània. En realitat és un punt de pujada, però és una cosa que és constant. Quines coses podem fer nosaltres des d'aquí? Exacte, el company Manu Pineda el que deia era que ara, en el moment en què els bombardejos són diaris, doncs la població palestina està més a la... com que el món està mirant més cap allà, però en el moment en què Israel diu que paren de bombardejar, doncs la mort és una mort lenta i invisible, no? Doncs el que podem fer, una de les estratègies que és, que es dona suport des de Palestina mateix, és el boicot, no? I algo molt interessant que també va dir el Manu era que no només el boicot als productes, sinó el boicot a les corporacions, és a dir, a les corporacions, a les empreses que col·laboren i donen suport d'alguna manera a l'entitat sionista, no? Que és molt important fer boicot al producte en si mateix, que pot venir de les colònies o pot venir de llocs d'aquests, però també és molt important fer boicot a la corporació que dona suport a l'entitat sionista. I després tenim una altra campanya molt interessant que també forma part de... que nosaltres també estem, no? Sí. Que és el tema de complicitats que maten, i que assenyalem directament als governants d'aquí de l'estat de Catalunya, de la Generalitat, i no només de la Generalitat, sinó també de les universitats, que hi ha moltes universitats que tenen acords directes amb universitats israelianes i que estan normalitzant tota una situació que en realitat, pues, en el fons és d'extermini i de neteja ètnica. Aquesta campanya jo crec que és molt interessant perquè està assenyalant, per exemple, coses tan concretes com els entrenaments que fan els Mossos d'Esquadra, els nostres molt ben coneguts Mossos d'Esquadra, tant amb tècniques com amb material propi antidisturbi d'aquest estat genocida, d'aquesta entitat genocida. Exacte, sí, és molt important que sapiguem amb què inverteix el temps, els negocis, els calés, el govern que ara mateix tenim, i és molt important que sapiguem amb noms i cognoms qui són els còmplices d'aquesta entitat sionista, no? I perquè pensem que fer acords amb ells, ja sigui acords econòmics o acords com deia la meva companya, no? De les universitats i d'altres tipus, acords amb empreses i tal, doncs és molt important que sapiguem qui són els responsables directes, que a vegades ho veiem per la tele, no? I ens sembla com molt llunyà, com que a nosaltres no ens toca, però és, en el cas de Palestina és molt clar, no? La complicitat directa que té el govern català, el govern espanyol per suposat, però el govern català amb molta intensitat amb l'entitat sionista, i creiem que és molt important denunciar-ho. I de fet fa 3 mesos que el MAS va estar allà, i sabem que totes aquestes tècniques es venen des d'Israel com tested in combat, és a dir, provades a combat, i aquesta prova es fa sobre la població palestina directament, tant a Cisjordània i ara més evidentment a Gaza, i des d'aquí, doncs, això, cridar a l'UICOT, que és el que realment nosaltres com a persones individuals podem fer, és fixar-nos en còdics i producció des d'Israel. Els còdics són el 729 i ara han sortit dos, que és una cosa molt interessant que podem parlar d'ella, que és l'únic estat que ha pogut emmascarar la procedència dels seus productes precisament per un tema d'interessos i de convenis entre estats, que aquesta llicència de Corso no ho té cap un altre. I ara s'ha identificat dos còdics de barra més, que és el 841 i el 871, i bueno, cridar això, cridar el boicot, cridar que ha d'exigir el compliment de la legalitat internacional, encara que no és que per nosaltres sigui la panacea, però és l'únic marc que existeix ara mateix perquè un estat genocida pues, pagui el que està fent, i recordar que, bueno, que el drama de Gaza no acaba amb els bombardejos, ara comença un altre drama humanitari que ha sigut denunciat fins i tot per molts organismes molt poc sospitosos de ser revolucionaris i radicals, com podria ser la mateixa UNRWA. I recordar que també s'han bombardejat 8 de les 9 escoles on estaven refugiades de la UNRWA, és a dir, sota sota control de la ONU, i la ONU no ha dit res. Exacte. Pues tenim problemes tècnics degut a la pluja, amb el qual no sé si podem posar música. Hòstia, diu per aquí el col·lega. Pues sí, alguien quiere cantar? ¿Os sabéis una canción viral? Caracol treu bany. Perquè en realitat sí, mira, farem mentre intentem veure què passa i intentar arreglar els problemes tècnics. En principi passarem amb una altra entrevista que les va i meravellós. Tenim aquí a les companyes feministes de Gràcia que no sé què li passa, parlaran. Fem un traspàs una mica estrany per veure què està passant amb el tema tècnic. Bueno, ens veiem aquesta missió sota la pluja en condicions una mica precàries, no podem posar música, que és una mica el que ens permet doncs, fer el pas entre una entrevista i altra, però bueno, intentem solucionar-ho, seguim en directe hasta donde sabemos, tant a Radio Bronca 104.5 com a Contrabanda 91.4, i estem aquí a la plaça John Lennon. A pesar de la pluja, doncs segueix tot allò que ha tirat la pluja, doncs es va reconstruint mica en mica, l'escenari segueix en peu i esperem que aquesta nit deixi de ploure i podem gaudir d'aquesta primera jornada de les festes llibertàries de Gràcia. I diuen que no estem sortint, per lo tanto pues paramos un poquito. Vale, sembla que sí que estem a l'aire, així que intentarem que no hi hagi silenci, perquè és aquesta cosa de la ràdio una mica absurda de que no es calli mai la veu. I sí. De fet, ¿hablas con ellas? Intento montar el ordenador. Vale, pues bueno, iremos manteniendo aquí la tensión auditiva de alguna manera. Parece que está amainando relativamente ya, no, solo caen algunas gotas. Ahora vendrán nuestras compañeras feministas, pero nos gustaría poner un poco de musiquilla antes de... No sé si podría hacerlo desde aquí, claro, mejor, exacto. Es que estamos apañando, o sea, se nos ha parado uno de los ordenadores, así que ahora, a ver. Perfecto. Yo no. Hola, hola, hola. Bueno, aquí seguimos después de unos momentos raros, así de tensión, de que la lluvia, las cosas que se nos cortaban, las amigas que nos llamaban y nos decían, no se escucha, no se escucha. Gracias, amigas, por estar ahí, diciéndonos las cosas. De aquí un besito muy grande. Bueno, y nada, así que acá retomamos la emisión desde aquí, directo de las Fiestas Libertarias de Gracia. Está saliendo por Radio Bronca y Contrabanda. Bueno, y estamos aquí con las feministas de Gracia, que también participan de este espacio, que están montando aquí con los distintos colectivos las fiestas, ¿no? Más o menos. Haciendo unas campañas aparte y apoyo logístico dentro de toda esta fiesta, que ya he visto por ahí algunas pintadas y algunas cositas lindas. Y nada, hemos leído por ahí que están haciendo una campaña denunciando el baboseo y todas estas cosas que pasan en los espacios públicos, en los momentos de ocio, cuando nos juntamos, ¿no? Que se ven sobre todo cuando a la noche y pasan y está todo el mundo borracho y pasa la gente y los tipos, los guiris, la gente de aquí también y de todos lados. ¿Por qué nos pueden contar cómo surgió esto de la campaña, de qué se trata? Bueno, Vale. Bueno, la campanya contra les agressions als espais de festa sorgeix després d'una reflexió al voltant de quins eren els espais més propers que teníem on es donaven violències de qualsevol tipus, no? I és evident que per Festes de Gràcia és un espai, diguem-ne, molt crític per la gran possibilitat de coses que poden passar, no? I llavors va ser quan vam decidir concentrar els nostres esforços en dissenyar una campanya que abarqués diferents espais i posar-hi especial incidència en els espais on teníem més accés, on teníem més relacions, com puguin ser les festes llibertàries, les festes alternatives, el banc expropiat, el que sigui, però també poder arribar a altres espais del barri on potser no podíem tenir-hi un impacte directe com a militants, però sí poder-hi deixar el missatge. Y han sacado una octavilla y también unos carteles, ¿no?, para pegar durante el barrio, acá durante las fiestas. Sí, bueno, la campanya, bàsicament, el que hem intentat fer ha sigut primer un vídeo promocional, el qual vam passar per les xarxes socials ja des de fa un parell de dies. També hem fet una cunya, que bueno, creiem que això sí que és una de les coses que més es visibilitzaran a les festes alternatives, llibertàries, al Tres Lliris i en altres espais autogestionats, que és una petita cunya, la qual intentarem passar entre concert i concert, en la qual el que bueno, es denuncia una mica, no? És una mica una mena d'anunci d'advertiment, no? A la gent de que es produeixen agressions i de que no es toleraran. Llavors, a part d'això, també hem fet unes octavetes que les hem estat repartint i que estaran pels diferents espais i bueno, pancartes i demés, no? ¿Y nos pueden contar alguno de los lemas que dicen así sobre el espacio vital? He visto algo también por ahí. Sí, bueno, un dels que més ens agrada o que més hem posat a tot arreu és el tema de que ni les dones ni els barris som territori de conquesta, una mica per vincular tant la lluita feminista com la lluita als barris, la lluita al dia a dia contra totes aquestes amenaces que estem, bueno, contra el turisme massificat, contra tota aquesta la gentrificació, tots aquests elements, no? I aleshores és una de les frases que més, però sobretot li hem volgut donar un to molt de tolerància zero, de que no és no i de que i que a més no es toleren absolutament cap tipus d'agressions. No és en plan, bueno, vinga, va, no, res de res. Aparta baboso. Exacte, babosos fora, llimacs fora, tot fora, o sigui, no. Zero. Y bueno, también relacionando un poco, ¿no?, con esta campaña que están haciendo ustedes, las chicas, he visto también una campaña en Madrid, las chicas que están haciendo No soy tu nena, ¿no?, que también tiene sí. que ver un poco con los espacios públicos y con los lugares donde transitamos las mujeres y todo este tipo de violencia simbólica, física, estructural o como la quieran llamar, que se vive en todos lados, no solamente en los espacios ahora que estamos en fiestas, que es exagerado, igual potenciado, sino en el día a día, ¿no? De qué pasa cuando salimos a la calle, qué pasa en la nocturnidad, qué pasa cuando vamos a la playa, todas estas cosas que tenemos que aguantar siempre las mujeres y que, bueno, una forma de empoderarnos tiene que ver con esta campaña, ¿no?, que ustedes están haciendo. Una mica la relació, és a dir, nosaltres de la part festa sí que hem apostat com per centrar-nos només en els espais de festes, però aquesta campanya que dius de Madrid, nosaltres la vam traslladar a la nostra assemblea, vam estar-ho parlant, de fet volem engegar-la de cara al setembre, ens agradaria fer murals com els que van fer les noies de Madrid o també crec que al Regne Unit també n'hi havia i així, sí. I una mica amb el tema de les festes O sigui, el que ens interessava molt a l'hora de transmetre el missatge era que no, o sigui, que l'espai de festa, per ser un espai d'oci, no surt de la normalitat, no? Perquè és veritat que moltes vegades en els ambients alternatius és com que es té com molt suposat, no, que el dia a dia les dones patim unes agressions simbòliques, no simbòliques també, però potser en els espais de festa eren llocs en què inclús la gent dels col·lectius que es mobilitzen o dels espais alternatius i vinculada en aquests espais, és com que, no sé, que sembla que sigui com més distès, no? I relaxat. Bueno, relaxat, i volíem deixar clar que no, que són espais igualment en els quals la lluita, bueno, la lluita feminista hi ha d'estar present, i més, no, si tots aquests espais es vinculen com a feministes i creuen en la lluita feminista. Sí, la lucha esa es día a día, es cotidiana y en todos los espacios, porque espacios liberados totalmente hasta que no haya una sociedad nueva, vamos a decir que es un trabajo gris y cotidiano del día a día y muy duro y que todavía queda mucho por combatir, ¿no? Que los vemos en las fiestas en general, en todas las calles del barrio, pero también en los espacios a veces más alternativos, lo que dicen ustedes, ¿no? Entonces, es importante esta campaña hacerla para afuera y para adentro, ¿no? Y ser conscientes de que, bueno, que estamos de fiesta, que nos queremos divertir todas y que divertirnos no implica si bailo, bailo conmigo, bailo con mis amigas y no estoy, ¿no? Todas esas cosas que pasan, no estoy de ligoteo, como decía uno de los carteles también, eso sí, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero algo así. Bueno, una mica, aquesta campanya va sortir després d'una formació així intensa que vam tenir, una formació també interna de qüestionar-nos també quines eren les actituds pròpies que adoptàvem i que no ens acabaven d'agradar, no? I llavors van estar sortint moltes coses, moltes petites coses que sumades eren una, en el fons, preocupant, no? El tema de unes companyes, per exemple, que eren dues noies que s'estaven fent petons i la pressió que sentien constantment de nois volent-se posar al mig del seu ball o entenent que si no hi havia un home allà al mig no, elles no podien estar gaudint al 100%, no? Casos com aquests que n'hi ha mil o d'estar a la barra i et convido, que ets tan maca, que m'alegres la vista i pensa, bueno, sí, però el meu objectiu a la vida no és alegrar-te la vista, faltaria més, no? I una mica, doncs vam estar fent tota aquesta revisió de totes aquestes actituds i vam dir prou, s'ha acabat, i a més cal visibilitzar-les, cal que quedi clar que aquestes actituds les entenem com agressions, perquè molt cops em diuen, ah, que exagerada, això no és una agressió, no n'hi ha per tant. Sí que n'hi ha per tant, és una agressió, evidentment que és una agressió, i evidentment que no pot haver-hi tolerància davant d'això. Sí, un piropo no es algo lindo también, para que quede claro, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Ah, no, pero si te he dicho guapa, pero ¿qué es guapa, no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Te he preguntado algo? ¿No? Y todos los piropos que se escuchan, que, bueno, un piropo no es algo agradable, que lo sepan, aquellos que nos estén escuchando, no nos gusta por la calle que nos griten cosas, ni guarangadas, ni cosas, ni guapa, ni nada, son agresiones y está muy bien lo que dicen ustedes, no hay que tolerarlas, ¿no? Y bueno, a veces nos dicen por qué hay que hacer pedagogía feminista. Parece que estas cosas básicas no tendríamos que estar haciéndolas, ¿no? Tendría que ser algo, pero bueno. Sí, és un tema també debatut a l'assemblea, no? A vegades fins a quin punt hem de passar més a l'acció, no? O hem de fer pedagogia. Nosaltres enteníem que era el primer any, mira, relacionat amb festes, com que és el nostre primer any també com a assemblea, que ens haguem una campanya en els espais alternatius, enteníem que sí que havíem de fer una feina de preventiva, no? O una mica també de conscienciar la gent per després actuar en conseqüència. Però més que res perquè entenem que hi ha molta gent que potser no coneix, els espais de festa en els que ens movem no són espais estrictament de militància, sinó que ve molta gent del barri, llavors també una mica per la gent que vingués de fora, no? que en sigués conscient que en aquests espais no toleraríem les agressions. I una mica també jo volia deixar clar que quan vam engegar tota la campanya, bueno, hem fet una mena de línies d'actuació, si ens trobem amb casos greus d'agressions, i ens, bueno, vam intentar, tot i que vam tenir poc temps, parlar amb totes les entitats que podíem, bueno, amb tots els col·lectius que organitzen festes alternatives, una mica perquè ells també participessin de la campanya, poguessin de la seva, aportessin les seves coses i actuar llavors en conseqüència. És a dir, que la responsabilitat no ens l'atorguem a les dones de l'assemblea ni a les dones en general, sinó a totes les persones dels col·lectius i a la gent en general que participarà de les festes, no? Una mica perquè si es veuen agressions s'actuï col·lectivament, no? Sí, sí, buscar la complicitat, no? Entre totes nosaltres y es la forma también de empoderarnos, de hacernos fuertes cuando estamos juntas y cuando sabemos reaccionar todas juntas, ¿no? Porque está bien, cada una puede poner el límite y decir no es no, qué parte del no entendiste, ¿no? Porque a veces parece que no se entiende, no sé dónde no entendés que no, Pero bueno, también aparte del acto individual está el acto colectivo, que es súper importante, ¿no? Sentir-nos totes juntes i fortes. Sí, hem també hem posat molt èmfasi en això, en no estar sola, no passar res. Si passa alguna cosa, busca complicitats al teu voltant. Si no trobes complicitats, vés a la barra, o sigui, busca a aquestes persones que et poden ajudar a vegades a fer més fort el teu no, no? Perquè tots sabem que hi ha casos en els quals simplement no sabem com respondre i tampoc ens hem de culpabilitzar per no saber com respondre. Cal buscar suports al nostre voltant per poder empoderar-nos col·lectivament, no? Y ahora que me estoy acordando de este año, la campaña ha sido esta, pero me acuerdo que el año pasado, bueno, yo ya casi que no estaba, pero también habían, desde las feministas de Gracia, habían estado hablando sobre el tema del aborto, habían participado también, ¿no?, dando charlas sobre el derecho a decir de nuestros propios cuerpos. Digo que es otra forma de agresión, ¿no? Igual esta es más estructural y es más evidente, y pero qué bueno que sigue al día de hoy, ha pasado ya un añito y seguimos en las mismas situaciones, ¿no? Sí, bueno, l'avortament és un dels altres punts forts que des de l'Assemblea volem tractar, sobretot pel moment en què vivim, no? I bueno, el tema de l'avortament sí que és una campanya que portem durant tot el curs fent coses i seguim. De fet, hi ha una coordinadora a nivell de Barcelona on hi participen diversos col·lectius a nivell local, de barris i tal, i ens estem coordinant i de cara al setembre s'esperen mobilitzacions i coses fortes. I bueno, també volia apuntar que el que deia abans de la resposta col·lectiva, no, i de buscar complicitats en el fons amb el que dèiem de la feina preventiva, també en el fons és una manera de crear discurs, no? Si aquest any entre totes aconseguim que no es produeixin agressions o aconseguim que si es produeixen hi hagi una resposta col·lectiva potent, potser l'any que ve no haurem d'anar tant a fer pedagogia, no? I estarà més clar que aquestes són les línies que no tolerem, no? I que és inconcebible que segueixin havent-hi agressions més en espais alternatius que es consideren feministes. Bueno, es interesante porque si esto ya es un poco de pedagogía feminista dentro de los mismos espacios y se puede empezar a tomar el feminismo como una lucha transversal, es decir, como siempre decimos, ¿no? Luchamos contra el racismo, contra la, no sé, contra el capitalismo, el Estado y un montón de cosas, pues la homofobia, la lesbofobia, la misoginia y las agresiones sexistas tiene que ser algo transversal dentro de nuestras luchas, tiene que ser algo que nos salga ya. Como cuando sos chiquita te enseñan en los hábitos de, bueno, te me junto el vasito, lo guardo acá, pues tiene que ser un hábito, ¿no? De que, pues, un hábito que no podés agredir a una compañera, no podés hacerla sentir mal, no la podés humillar. Bueno, que nuestro cuerpo es cosa nuestra, no es cosa de los demás, ¿no? Y me parece súper interesante esto que están diciendo, porque si el día de mañana este trabajo transversal se hace dentro de todos los colectivos y empezamos a ver la lucha feminista como una lucha a tomar en nuestras propias manos y hacerla carne y hueso, pues esta pedagogía feminista ojalá no tengamos que hacerla en los próximos años, ¿no? Así que, chicas, felicidades, la verdad, por estar haciendo todo este trabajo, que aparte es un trabajo, porque tienen que salir todos los días, colgar los carteles, andar de aquí para allá. Me parece súper interesante lo que están haciendo. Y que bueno, que el micrófono de las radios libres siempre va a estar abierto, aparte del día de hoy, para cuando quieran venir tanto a Bronca o a Contrabanda, invitadísimas a difundir esta voz en todos nuestros medios, en la calle y en los estudios también. Merci a vosaltres per haver-nos convidat. Sempre ens va bé poder parlar d'aquest tema, tenir una conversa distesa. Uh-huh. Així que merci i endavant. Bueno, ¿hay algo que quieran decir para despedirse? Bueno, jo només vull dir una mica el que ja hem continuat dient, no? Però una mica el fet d'això, no? Comunicar a tothom, no? Que és una, bueno, que durant festes lluitin i que durant festes estigui present, que hi ha agressions i que les sapiguem identificar i lluitar col·lectivament contra elles. Bueno, muchas gracias y seguimos aquí transmitiendo en vivo desde las fiestas libertarias y un poquito de música, a ver si se puede. Y si no, volveremos a intentarlo con el móvil. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. No, bueno. Está cargando. També. Mientras, continuamos. No, aprofitem només per dir-vos a Ràdio Bronca que si voleu us passarem la cunya, que és el petit anunci que tenim, per si voleu anar-lo passant ara que són festes o jo què sé. Pues sí, perquè teníamos aprofitar. El vídeo, pero claro, en el vídeo hay partes que aparecen visuales, ¿no? O escritas. Sí. Entonces si tienen la cuña, sí, mandarlo, sí. Mandárnosla. Genial. Let's go, get a money, pull up, go, stop, get a money, but then you roll with the folks, you're gonna go, come on, so I have no intention, one party call. Hola, bona tarda. Seguim aquí en la ràdio en directe des de les festes majors de Gràcia, de la plaça John Lennon, les festes llibertàries. Estem supercontents aquí emitint en directe des de Ràdio Bronca, des de Ràdio Contrabanda, a través d'internet, a través de la FM. I bueno, tenim una petita celebració per a aquestes festes, que és que hem tret el número 3 de la metxa. Un especial per festes, sota el títol de les festes també s'elititzen. La metxa és una publicació dels col·lectius dels diferents barris del districte de Gràcia, de Vallcarca, la Salut i de la pròpia vila. Camp d'en Grassot de moment no l'hem incluït. I bueno, és un especial que tracta molt sobre el tema de les festes majors, de l'elitització, del turisme i d'aquest tema que està portant molt a parlar als diferents espais autogestionats de la festa major. Tenim aquí un company que participa a l'assemblea de la metxa, escriu, redacta, maqueta i... Maqueta no, però està molt bé. Escriure sí que m'ha escrit, sí. Bueno, pues això, explica'ns una mica com va la metxa, quant de temps porta i comencem des del principi, no? Doncs la metxa ja portem 3 números, crec que farà 9 mesos, si fa no fa, que ja anem tirant. Fem tirades de 2.000 i les anem repartint per això, per tots els locals i els espais que són propis dels col·lectius que estan inserits en la lluita popular com deia el company, de Vallcarca, la Salut i la Vila de Gràcia. Jo el que vull remarcar de la metxa és que és un espai de trobada i és una publicació heterogènia on diferents col·lectius, on no hi ha cap mena d'alineament polític que no sigui altre que l'anticapitalisme, no? Llavors és molt curiós perquè ens trobem diferents perspectives emmarcades en la mateixa publicació i crec que això ens ha ajudat a conèixer-nos entre nosaltres, a teixir complicitats i que d'alguna manera totes les activitats, per exemple, que fem per finançar la metxa, que perquè és una publicació que no té cap mena de publicitat, no té cap anunci, per tant ens hem de fer vermuts, que vam fer un vermut a la Torna, hem fet sopars a Casa la Muntanya, hem fet dinadors a l'Old School. Llavors doncs, la idea és anar aprofitant tots els espais que són propis d'aquests col·lectius per fer activitats per poder finançar-nos i anar publicant la metxa de forma autogestionada. Llavors, per exemple, amb aquest número han participat l'Assemblea de la Vila de Gràcia, el Grup de Treball d'Habitatge, Arran Gràcia, el Casal Popular Tres Lliris, l'Eure Negra, l'Assemblea Llibertària de Vallcarca, Casa de la Muntanya, la Universitat Lliure, l'Assemblea de la OCA i les Dones Feministes de Gràcia. Aquests col·lectius van canviant i, com deia el company, remarcar que si precisament les festes d'enguany tracten sobre la massificació, l'elitització i de com el turisme ens està destruint la vida, doncs aquí tenim dos articles que aprofundeixen o fan una panoràmica bastant exhaustiva, diguéssim, de com el fet del turisme i de la marca Barcelona estan afectant a les persones que vivim de veritat a la ciutat, no? I no sé si afegir alguna cosa. Bueno, sí, també dir que estrenem secció d'humor en aquest número per primer cop. Què t'ha semblat? Bueno, la secció d'humor, crec que l'humor pues, és una arma, és una forma de riure's d'un mateix, de treure-li ferro, i a la vegada pot ser una forma de fer crítica molt més punçant i que pot arribar a molta més gent. La veritat és que la vaig agafar amb molta gana, aquesta secció d'humor, i la veritat és que m'he divertit molt llegint-la. Qualsevol persona que vulgui agafar la metxa pot passar-se pel banc expropiat que està obrint totes les tardes de 8 a 12 o pot passar-se per aquí per la plaça John Lennon, que aquí mateix on estem emitint aquí la ràdio en directe hi ha una taula on podran agafar números. I especificar que és una publicació gratuïta, la regalem. Vale, traiem de pasta per això, per poder regalar-la. O sigui, que quedi clar que veniu i podeu agafar 20-30 metges i repartir-les entre companys, perquè s'escriu també per arribar a tothom. Intentem mantenir un format en el qual les nostres idees puguin ser transmeses a la major quantitat de gent possible. A la portada d'aquest número 1, no, fica com 1,5 euros, amigo, però és com una espècie d'acudit, no, sobre el preu de les llaunes de cervesa a les places. I hi ha alguna gent que confon que és el preu de la metxa, no? Però no, la metxa és gratuïta i és per tothom i qualsevol persona que la vulgui llegir, aquí la tenim. I res, esperem que duri molt de temps i que cada número ho vagi millorant. Amb això estem. Cada, tendremos más y cuanto venga será mejor. Quedan rotos, caminando por el mundo, silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados, encerrados en los muros de esta prisión. Dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más, cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar, poder andar. Damos un paso adelante, pero vivimos nuevos tiempos en los que organismos velan por el bienestar. A quien está de su lado nunca nada le ha faltado. Y los demás, no, tendremos más, tendremos más, ya nada más. Solo saber que cuando el viento sopla fuerte y el suelo hierve, la muerte es la moneda única, la única suerte posible, posible, horrible, horrible, tangible, divisa que amenaza con enmudecer. Miradas que un día vimos nacer, miradas que antes radiaban, radiaban vida, miradas que ahora vemos yacer en un mar de muertos ahogadas en ira. No, no hay perdón, lágrimas y rabia, verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No, no hay perdón, lágrimas y rabia, verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No hay perdón ni hay olvido, si pueblos extinguidos, toda su mala suerte es que el fuerte su muerte ha querido. Señalo al asesino, no hay perdón ni hay olvido, mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión, vende armamento. Quien gana con la muerte, se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto. En nombre de qué orden, de qué Dios, sobre qué credo sagrado, tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué Dios, o de qué credo sagrado, tanta sangre, tantos sueños mutilados. Agujeros negros en los cuerpos y en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve, muerde y nada puede detenerlo. ¿A dónde huir? Si es el aire el que te ataca. El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre, llueve ratas. Entre tanta confusión, ya no sabes quién dispara, quién te mata. Así es vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para llorar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para ver tu hogar en llamas. Así vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada. Una mañana, una mañana. En nombre de qué orden, de qué Dios, o de qué credo sagrado, tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué Dios, o de qué credo sagrado, tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué Dios, o de qué credo sagrado, tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué Dios, o de qué credo sagrado, tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿Y podemos decir que amaina o eso todavía no, no lo sabemos? No sabem. Aquest cel està molt gris, tenim opinions contràries, no hi ha consens. Negres tormentes agiten los aires. Tornarà a ploure, sí o no? Què penseu? Bosque... Tornarà a ploure, sí o no? Depèn de com cantin els cantants, no? Aviam si canteu bé, perquè si no caurà un xàfec ja a l'hòstia. Bé, de moment no es para la cosa, la missió ja portem dos horetes, a l'escenari reprenen el montatge, vemos ahí atuendos rumberos per sí. Les activitats d'aquesta nit. Bueno, i pel que s'hagi aquí reenganxat tard i no ho sàpiga, pues estem emitint en directe des de la Festa Major de Gràcia, des de la plaça John Lennon, on finalment s'han ubicat les festes llibertàries d'enguany, I, bueno, i dir-vos que això, que portem aquí ja unes hores d'emissió en directe de ràdio. Finalment, degut a la pluja, la gent que tenia que venir amb zancos per activitats per la canalla s'han hagut d'anul·lar i que bueno, dos... la canalla tampoc ha vingut, vull dir que... Bueno, alguns sí. Ha vingut a dir la gent. Bueno, pues hay esos columpios tan guapos que s'ha currat la penya. I res, que continuarem això a dos quarts de nou amb un pregó, amb el nostre pregó, ja que ahir no vam poder muntar degut a la il·legalitat d'aquesta festa. El farem avui i que, bueno, que a partir de les 9 començarem amb una nit de música amb De La Ruina, que és un grup de rock d'aquí del barri, amb Cigarrito de Después, que és rumba des de Girona, companys de Girona que vindran aquí a deleitar-nos amb la seva rumba, amb DJ Comando H, perquè finalment el grup Comando H, degut no sabem encara ben bé què, no podran tocar, però bueno, punxaran i això, i després amb DJ Malti, que serà salsera, així que tenim una nit molt, molt salsera i molt rumbera. De Ballaruca, de Rauxa i Xerinola. I això és avui divendres 15, que estem atent en directe, però dissabte i diumenge continuen les festes. Sí, nosaltres, degut a la nostra, pues això, a la il·legalitat i al no saber si podríem tenir les festes o no, si ens faríem fora, si no, si la policia ens faria fora, etc. Vam decidir fer 3 dies i demà dissabte començarem ben aviat, a les 12 del matí, amb Water Party, ficarem aquí unes piscines, globus d'aigua, etc. amb DJ Divina, activitats per la canalla, segurament també vindran finalment la gent amb els tancos, etc. Al migdia hi haurà fideuà vegana, agroecològica, amb fruites i verdures de més fresques, i després actuarà Sílvia Tomàs, una cantautora que realment canta molt bé. Cantautora, això dissabte 16 al migdia, teniu vermutillo si veniu a la una, i a les dues fideuà amenitzada amb aquesta cantautora. Després esperem que demà a les 6 sí que sigui possible aquestes activitats per la Quitxalla. Per què avui era canalla i demà és Quitxalla? Explica'm la diferència. Això hauràs de parlar amb la secció gràfica, perquè jo la veritat és que no en tinc ni idea. No podria respondre sense enganyar-vos i mentir aquesta pregunta. Però bueno, si ens ho posem a inventar és perquè canalla, com bé diria el nostre Pompeu, es refereix a una determinada edat i un determinat concepte de la infantesa que no és ben bé el que contempla Quitxalla. Quin seria el matís que afegeix el terme Quitxalla? Bueno, això hauríem de parlar amb lingüistes i gent de bé que controli la llengua catalana, perquè jo, com ja veus, soc del Ripollès, soc d'FP i aquestes coses de la lingüística no se'm donen bé. Però jo diria que Quitxalla és algú més com la mitjana i alta infantesa, i canalla és la mitjana baixa i alta infantesa també, inclús diria. Molt bé, m'imagino que serà el típic, no? Fer-se selfies, preguntar on està el Parkway, les típiques activitats, no? Sí, això és el que més agrada. I la veritat, una de les coses que més ens deleita d'aquestes festes i que demà estaran amb nosaltres aquí a les 8 és la poesia en directe, la polipoesia, que es diu Anarquia és independència, amb Núria Martínez Bernis, també veïna d'aquí de Gràcia, inclús diria quasi d'aquí el cantó, amb David Caño i Roger Peláez. De veritat que no us ho perdeu demà a les 8 aquí a la plaça John Lennon. Oita, estan passant per darrere nostra les forces de seguretat de l'Estat. Atenció, caminen recte, ho fan molt bé, porten porra, porten pistola i llanterna, sí senyor. Vinga, guapos, fins després. Que bé. Quin caminar, quin saber, hòstia, quin saber córrer. Una sensació de seguretat, de coses d'esses de... Bueno, i continuem amb el programa de la Festa Major Llibertària de Gràcia. A les 9 demà tenim concert amb Adenda, Autodestrucció, Punt Rock, tots dos, Valius, que són rock, i Raúl Pulido. Raúl Pulido és un rumba rock així, és fill de la gent de la banda Trapera, i jo crec que també serà un dels espectacles guapos que ens podem tocar. I finalment tenim DJ Carles, vingut des de l'antic teatre, des del centre de Barcelona, que ens deleitarà amb la seva música electrònica. Molt bé, però no és tot, s'acaba, queden cada diumenge, que per cert, si voleu seguir amb les emissions, pues, també Bronca i Contrabanda estaran atent des d'unes altres festes que estan al carrer Encarnació. però si veniu aquí a la plaça John Lennon el que trobareu, vermut, esto no falla, no? Veo que és... Vermut és... No nos perdemos las modas barceloneses. Aquest any hem volgut, pues sí, fer més activitats de dia i el vermut, la veritat és que és una afició que molts de nosaltres compartim i per què no hem dit, per què no la portem a festes majors de Gràcia, que segur que ho passem bé. Al migdia, com no, paella vegana, també agroecològica, gràcies a la gent de Més Fresques, de la fruiteria cooperativa agroecològica. I a les 6 tenim una xerrada sobre alternatives a la propietat privada en l'habitatge i exposició sobre el pla d'usos que ens donarà el grup d'habitatge de l'Assemblea Vila de Gràcia. L'exposició, si la voleu, ja la tenim posada aquí a la plaça John Lennon, ja la podeu veure per diguéssim, per contextualitzar i anar veient el que hi haurà a la xerrada de diumenge. Pla d'usos a Vallcarca? No, pla d'usos de Gràcia. De Gràcia sencera. Volen canviar el pla d'usos? Vallcarca no sé per què de Gràcia. Sí. és que Vallcarca se lleva dentro, diuen. Sí. I després això tindrem els Violentos, un grup de poetes, BB Alta i O Lentos, de poesia. I a 9:15 tindrem el nou documental, la projecció del documental Gary sobre el grup revolucionari dels 70-80. Correcte. I acabarem amb Mistura, que són un grup de reggae rumba, xupaconxes, funk hipnòtic i psicodèlic, i Montserrat, que és un grup d'electropop, tot acabant amb DJ acabant de començar amb DJ Uberales, aquí un company de Ràdio Bronca. I bueno, així ha sigut un petit resum de lo que tindrem aquests dies aquí a les festes majors llibertàries. Esteu tots convidadíssims a venir a la plaça, a gaudir de la companyia, de la decoració, del guarnit. I bueno, sembla que en breus el nostre guarnit estrella es posarà en marxa, que són dos turistes, aviam si podem abans d'acabar la missió posar-los en marxa. Molt bé, pues ja sabeu, plaça John Lennon, fins avui divendres, demà dissabte i diumenge també. Aquí estan aquestes festes llibertàries de Gràcia. Luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no más bla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavón, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro que hizo todo narco de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras vos ante la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Y váyanse toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué no queda? Hola. Ah, sí, hay que enchufar el micro, son esas cosas. Para, recuérdenlo, truco práctico, para hablar por la radio hay que enchufar el micro. Pues passen ja 10 minutets de les 7 de la tarda, portem des de les 5 amb aquest programa especial des de la plaça John Lennon. Imagine all the people, tio. Tota la penya. Tu t'imagines tota la penya o no? No tinc tanta imaginació. Llegint el diari avui, tota la penya llegint el diari avui, tio. Oh, sí. Pues això, anirem acomiadant aquest programa especial que estem fent a Ràdio Bronca 104.5 i Contrabanda 91.4, a Ràdios Lliures de Barcelona. I bueno, pues ja heu sentit ara quin és el programa i qual és l'arengada final, qual és l'espíritu que debe llevarnos a estos tres dies consecutivos de fiesta non-stop xerinola. Pues dir-vos que, tot i que les festes de Gràcia últimament són com un parc temàtic, són com una atracció turística, això és una crida a tota la gent del barri, a tots els veïns, a tota la gent de Barcelona, de venir aquí, de passar-s'ho bé i de gaudir de l'espai públic, de gaudir del carrer en llibertat, d'estar amunt i avall i de no agobiar-se i no atabalar-se amb la massificació turística, perquè en aquesta plaça serem pocs i benvinguts. Algú turista ha passat, també et dic. Algú turista ha passat. Ens han fet unes bones fotos, també. I res, això, i preparats per gaudir d'una nit de bona música, de la cervesa artesana autogestionada Estrella Negra. La que anuncien por la ràdio. La que anuncien por la ràdio. Si aneu a la barra, ponme una cervesa d'esas, però de les que anuncien por la ràdio. I això, i que tenim aquí un xiringo amb molta informació, amb els programes, amb la metge, amb la revista aquí dels col·lectius del barri i de Carrega. Esteu tots convidadíssims a venir aquí a les festes llibertàries a plaça John Lennon i esperem que aquest any sigui el primer en molts anys de que puguem tornar a fer les festes majors de Gràcia en el carrer i no ens tinguem que allà en espais tancats. Salut i bona aventura i gràcies a Ràdio Bronca, a Ràdio Contrabanda, gràcies a CGT, a Casa de la Muntanya, a l'Assemblea Vila de Gràcia, a Eure Negra i a tots els col·lectius que participen d'aquesta festa. Moltes gràcies, salut i llibertat. Pues gràcies a vosaltres i un plaer, com sempre, poder participar d'aquestes festes populars del barri. Ja sabeu que avui estem aquí a la plaça, però la resta de dies, 24 hores al dia, ens teniu als dials 104.5 Ràdio Bronca i 91.4 Contrabanda FM. Bueno, nos despedimos de Bronca Banda. Y bueno, nos dejamos aquí. En breve empezarán ya las pruebas de sonidos y comenzarán la musiquita, el pregón antes. Sí, así que no se vayan y bueno, y ahora y si, para... no, y si no están aquí, vengan. Y paró de llover, así que eso es una buena. Y si, bueno, eso. Eso. Nos vamos. Dejamos aquí un poquito de musiquita y hasta la próxima. Salud. Salud.